نوای نی، برنامه شماره 24، نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیر مؤز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و رفعتی تنظیم شده. صدا بردار غلام رضا ملکوتی، تهیه کننده برنامه مهدی سدیفی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. به نام آن معبود بی همتا که اصل و مبدأ وجود است و صانع و خالق هر موجود، و به یاد او که آرامش جان است و مونس روان، و با سلام و تحیت متواتر بر همه انبیاء اعظام و اولیای کرام سخن را آغاز میکنیم و از آن مهربان بخشایشگر طلب توفیق مینماییم. ای خدای بی نظیر ایثار کن، گوش را چون حلقه دادی زان سخن. تنها فلسفه و دانشی که روح مضطرب و ناآرام آدمی را تسلیت و آرامش می بخشد و مرغ روان او را در فضای بی منتهای عالم معنی به پرواز و طیران در می آورد، دنیای بیکران عشق و احساس است که وسیع ترین و گسترده ترین دنیا هاست. دست نیرومند احساس وجود آدمی را از محدوده خاک برکنده به فراسوی محسوسات و عالم ماده رهنمون می‌گردد و عوالم دیگری را پیش دیده انسان می‌گشاید. عشق جوشد باده تحقیق را، او بود ساقی نهان صدیق را. انسان در طریق علم و دانش و بهره‌گیری از فنون مادی شب و روز جهد کرده و در این وادی دو اسبه تاخته است و به اکتشافات و اختراعات مهم و چشمگیری دست یافته و وسائل آسایش زندگی مادی خیش را از هر گونه فراهم آورده است. اما با این همه هرگز اطمینان خاطر و آرامش دل برای او حاصل نگردیده است و این از آن روست که آدمی هر اندازه در شئون مادی پیش رفته، به همان نسبت از عالم معنی و حقیقت و درک زیبایی های معنوی دور مانده است. صورت حال انسان در این ماجرا درست به کرم پیله ماند که در درون محصول عمل و فراورده خیش اسیر و محبوس آمده و با ناکامی و حسرت و حرمان به جان کندن مشغول است و سرانجام در همین پیله مدفون خواهد شد. اما با این همه تنبه و آگاهی برایش حاصل نمی شود و به دانش خود مغرور است. این سبب ها بر نظرها پرده هاست که نه هر دیدار صنعش را سزاست. دیده ای باید سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بی خوبم. علم و عقل به تنهایی قادر نیستند که نیازهای انسان را برآورده سازند و روح تشنه و ملتهب و بیتاب وی را سیراب سازند که آدمی را جز نیازهای مادی احتیاجات دیگری است و او را گم شده دیگر می باشد که در جستجوی اوست. مولانا در مثنوی شریف در مواضع بسیار این معنی را به بحث گرفته و در پیرامون آن به تحقیق پرداخته است. او علمی که انسان را در طریق تکامل و تعالی و رشد معنوی رهنمون نباشد زیانمندترین چیزها میشناسد. همچو آهن زاهنین بیرنگ شو، در ریاضت آینه بیزنگ شو، هوش را بگذار آنگه هوش دار، گوش را بربند آنگه گوش دار. گر تو خواهی که شقاوت کم شود، جهد کن تا از تو حکمت کم شود. حکمتی که از طبع زاید و از خیال، حکمتی بی فیض نور ذوالجلال. حکمت دنیایی فزاید ظن و شک، حکمت دینی برد فوق فلک. حکمتی که از طبع زاید و از خیال آیده بولا حکمتی بی فیض نور مولانا معتقد است که تنها به پای دل و عشق و احساس است که آدمی به سرمنزل آرامش و اطمینان میرسد و راه کمال معنوی را میپوید و سرانجام به بارگاه حقیقت بار مییابد. او این معنی را در داستان مجادله نقاشان رومی و چینی به بهترین صورت ممکن نقش می‌بندد و با سخنانی عمیق و مؤثر مزیت احساس را بر علم بیان می‌دارد. اینک گزیده این داستان را می‌شنوی. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کرفر. گفت سلطان امتحان خواهم در این که از شما خود کیست در دعوی مبین. چینیان گفتند حکمت ها کنیم، رومیان گفتند بر حکمت تنیم. چینیان گفتند یک خانه به ما خاص بسپارید و یک آن شما بود دو خانه مقابل در به در، آن یکی چینی ستد رومی دگر. نقاشان چینی و رومی که در محضر سلطانی گرد آمده بودند، هر یک از آن گروه دعوی آغاز کردند که ما را در این فن برتری است و استادی ما تمام است و رقیب را یارای هم انانی با ما نیست. سلطان گفت آزمون باید تا صحت دعوی آشکار شود. هر یک از آن جماعت را اتاقی عرضه کرد تا به کار پردازند. میان این دو اتاق تنها دیواری فاصله بود. چینیان انواع رنگ ها را به کار گرفتند و نقوشی بس بدیع بر دیوار ترسیم کردند، اما نقاشان رومی به نقش هیچ تصویر دست نیازیدند و تنها به صیقلی کردن دیوار پرداختند. روز موعود فرا رسید. سلطان به تماشای آمد. نخست نتیجه کار چینیان را دید که شگفت کاری ها و رنگامیزی ها کرده بودند. سپس فرمان داد تا دیوار از میان برگرفتند تا محصول کار رومیان را بنگرد. شه در آمد دید آنجا نقش ها، می رو بودن عقل را و فهم را. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشیدند از میان. عکس آن تصویر و آن کردارها زد بر این صافی شده دیوارها. هرچه آنجا بود اینجا به نمود، دیده را از دیده خانه می رو بود. چون حجاب و پرده از میان برداشتند، انعکاس نقاشی چینیان بر صحیفه دیوار شفاف و صیقلی شده رومیان پدیدار گشت. سلطان و زمره تماشایان را چشم خرد در آن خیره ماند، چرا که صفا و شفافیت دیوار سبب شده بود که تصویرهای زیبای چینیان صد ره دلپذیرتر و بدیعتر تجلی و تظاهر نماید. آنگاه مولانا از این داستان دلکش نتیجه میگیرد که رومیان آن مردان خدایند که صحیفه خاطرشان را با توجه و یاد خدا صیقل داده و جانی صافی و روشن یافتند که صور حقایق و معانی در آن عیان و نمودار است. لیک صیقل کردند آن سینه ها پاک زاز و حرص و بخل و کینه ها، آن صفای آینه وصف دل است، صورت بی منتها را قابل است، صورت بی صورت بی حد غیب، زاینه دل تافت بر موساز جیب. آری، تنها با تسکیه دل و صفای باطن میتوان جمال دلارای محبوب ازلی را مشاهده کرد و تنها دل مرد خداست که جایگاه حضرت حق است، که در حدیث قدسی آمده است که فراخنای آسمان و زمین گنجایش مرا ندارد، اما دل بنده مؤمن میتواند مرا در بر گیرد. هر کسی زندازه روشن دلی، غیب را بیند به قدر صیقلی. هر که صیقل بیش کرد و بیش دید، بیشتر آمد بر او صورت پدید. اهل صیقل رستند از بوی و رنگ، هر دمی بینند خوبی بیدرنگ. آینت دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن آن نور را ادراک کن. Thank you. که سیغل بیش کرد و بیش دید بیشتر آمد بر او صورت پدید تردید تا تنها منبع معرفت واقعی قلب پاک انسان است که به شوائب زن و شک تیره و کدر نشده باشد و نور فطرت در آن به خاموشی نگراییده باشد و مراد از سخن امام پرهیزکاران علی علیه السلام که فرمود هر کس خود را شناخت خدای خود را نیز شناسا خواهد شد همین است. اگر آدمی به حقیقت خود واقف گشت و دانست مراد از خلقت او چیست، بی تردید به تزکیه و تصفیه باطن خود همت خواهد گماشت و آیینه دل را از زنگار کینه ها و حسد ها و تردید ها صفا خواهد بخشید، که هر کس چنین کند جمال زیبای حقیقت را بی پرده در آینه دل خیش مشاهده خواهد کرد. قدر همت باشد آن جهد و دعا، لیس للانسان الا ما سعا. بار خدایا به حرمت و ارج آنان که به تو نزدیکند و پیوسته بی هیچ پرده و حجابی جمال جان فضای تو را در دل خیش نظاره گرند، دل ما را از زنگار هوای نفس و غرور و شوائب اوهام و شک و تردید خلاصی بخش و بارقی از انوار جان بخش تأیید و توفیق خود را بر جان تیره و دردمندمان بتاب و درون ظلمت زده ما را به فروغ عشق و محبت خود صفا و روشنی بخش و این آتش هستی سوز را در جانمون هر نفس گرمتر و مشتعلتر گردان، که تو بر هر چیز توانایی. مقصود دل و مراد جانی عشق است، سرمایه عمر و زندگانی عشق است. آن عشق بود که از او بقا یافت خزر، یعنی که حیات جاودانی عشق است.